Kıymetli dostlar, efendim merhabalar. Okudun mu programımızla Hilal TV ekranlarında huzurlarınızdayız bu haftada. Efendim geçen haftadan noksan kalan, tamamlanmayan bir hesabımız vardı. Onu bugün inşallah tamamlayacağız. Çünkü hesaplar yarım kaldığı zaman açık veriyoruz biliyorsunuz. Dolayısıyla hesaplar yarım kalmamalı, işler yarım kalmamalı. Tamamına erdirilmeli diyoruz. Kadir suresini. Kıymetli hocam Profesör Doktor Mehmet Okuyan'la beraber bir noktaya kadar inşallah getirmiştik ve son ayetinde bilhassa kalmıştık ama orada da bir hayli mesele var konuşulması gereken. Şimdi sevgili dostlar efendim işte ben bu meselenin daha da derinliğine okumalar yapmak istiyorum, işte takip etmek istiyorum, öncesinden hazırlık yapmak istiyorum gibi bendenize ki hocama da o yönde geliyordur talepler. Bazı talepler geliyor. Bu konuda da ısrarla vurguluyoruz. Lütfen bu eseri alınız ve kütüphanenize ilave ediniz. Kısa surelerin tefsiri Düşün Yayınları'ndan Mehmet Okuyan hocamın efendim çalışmasıdır. Oradan istediğiniz şekilde istifade edebilirsiniz. Sevgili hocam hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Allah razı olsun. Sağ olun. Sizden de hocam. Şimdi Kadir suresinde biz onu Kur'an'ı Kadir gecesinde indirmeye başladık. Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Oradaki hayrı konuştuk, 1000 ayı konuşmuştuk. Melekler beraberlerinde, melaiketi ve ruh derken, oradaki ve ruhu nasıl anlayacağız? Ruhu Cebrail anlamında anlayabiliriz. Meleklerle birlikte onların içlerine gelen vahiy, evet, mana şeklinde anlayabiliriz. O indiriliyor. Ondan sonra ve her işle ilgili olarak onlar Rablerinin izniyle inerler. Ta fecrin doğuşuna kadar o gece esenlik doludur. Evet. Şimdi burada özellikle her işle ilgili olarak oradaki emir meselesi var. Bir de Rablerinin izniyle, evet, meselesi var. Onları konuşamamıştık. Aha. Vaktimiz kifayet etmemişti. Ardından da bu fecrin doğuşuna kadar o gecenin esenlik dolu olması, aha, ne anlama geliyor, nasıl anlayacağız diye bir soruyla arzu ederseniz başlangıç yapalım. Ama özellikle bir daha vurguluyorum. Ruhta varken her işle ilgili olarak Rablerinin izniyle, aha, inmeleri melaikenin ve ruhun nasıl anlayacağız? Evet Yusuf Bey, tabi Kadir suresini iki programda bitiremedik. Evet. Bu üçüncüye sarkmış oldu. Tabi ilk iki programı izlememiş olan kardeşlerimiz üçüncü programdan başlarlarsa çok büyük bir kopukluk olacaktır, tabii, onlar için. Yani arkası konuşulmadan hemen en dipten, hı hı, ibaret gibi algılanmasın. Tabii. Çok ana hatlarıyla bir kısaca özet oraya yapalım, kadar bir özetleyelim. Tamam hocam, lütfen. Ona göre güzel olur. Dördüncü hem de bağlantımızı kuralım ki buraya, evet, geçiş doğru olsun diyorsunuz. Evet. Eyvallah. Şimdi bu sure Kur'an-ı Kerim'in 97. suresi resmi sıralamada. İniş olarak da 25. suresi. Vahyin indirilişinden söz eden, vahyin indirildiği zamanın kıymetine gönderme yapılan ve o kıymeti Allah bildirmediği sürece peygamber dahil hiç kimsenin kendi başına, kendi akli yetenekleriyle bu işi çözemeyeceğini, mutlaka Allah-u Teala'nın vahiy ile bu anlamda bir bildirimde bulunmasının zorunlu olduğunu bize ifade eden bir soru kalıbı yer alıyor surede ve ma edrake kalıbı. İşte bu ve ma edrake ile sorulan, sen bu gecenin kıymetini, kadrini nasıl bilebilirsin ki, sana bunu bildiren ne olabilir ki, yani sen bunu ne olursa olsun bilemezsin anlamındaki bir hatırlatıcı ifadeden sonra Yüce Allah bu gecenin zamanını değil de kıymetini ifade bağlamında 3 ayetlik bir açıklama yapıyor. İşte bir önceki programda bunların yarısını söyleyebilmiştik. Kalan yarısını da inşallah şimdi söylemeye gayret edelim. inşallah. Önce söylediğimiz bu Kadir Gecesi'nin 1000 aydan daha hayırlı olduğuyla ilgili açıklamaydı. Kur'an'da böyle sayısal değerlerin bazen çokluk anlamına geldiğini, bazen normal rakamsal mesaj verdiğini ifade etmiştik. Her iki yaklaşımın da neticede doğru olduğunu söylemiştik. Ama ayette yer alan daha hayırlılık ifadesinin esasında doğru anlaşılması gerektiği üzerinde durmuştuk. Daha hayırlı olabilmek meşguliyetinizin ne ile şekillendiğine bağlıdır. Eğer doğru şeylerle meşgulseniz ona göre farklı şeyler hayırlılıktan nasipkar olamazlar. Vahiy ile meşgul olmak, Kur'an'ı konuşmak, Kur'an'la konuşmak, Kur'an'ı merkezi değer haline getirmek, onun aydınlığından istifade edebilecek bir yaklaşım içerisinde bulunmak, bir eylemin, bir hayatın, bir meşguliyetin daha hayırlı olmasına vesile, en önemli vesile olduğunu söylemiş olduk. Bu arada evet, gecenin kıymetinin o gecede meleklerin indirilişiyle de ilişkilendirildiğini söylemiştik. El-Melaike kelimesini, ruh kelimesini biraz açıklamıştık. Tenezzelu ifadesinin geniş zaman kalıbında oluşu nedeniyle bu inişin devam ettiğini söylemiştik. Hem Meryem suresinden hem Fussilet suresinden birkaç ayeti hatırlatarak kardeşlerimize bu mesajı vermeye gayret etmiştik. Gramer açısından kullanılan zamirlerin ve kullanılan fiillerin ifade ettiği anlamlar bizi bu Kadir Gecesi inişi tek iniş olarak algılamak durumunda olmadığımızı, bu inişin devam edebileceğini ve bunun hayatın her alanıyla ilişkili bir durum arz edebileceğini kelime ve zamir kullanımlarından hareketle uzun uzadıya anlatmaya gayret etmiş idik. Dedik ki melekler beraberlerinde ruh varken inerler. Evet. Bu iniş nasıl bir iniştir? Hani amiyane tabirle söyleyelim. Kafasına estiği girer zaman iner mi yani? Böyle bir rahatlık var mı? Yoksa? Meleklerin kendi durumlarıyla alakalı onların bir anlamda iradelerini bize tanıtan, iradi yapılarını bize tanıtan birkaç ayet hatırlatayım. Çok güzel olur hocam. Benim de şimdi bakın, zihnimde beliren soru o yöndeydi. Yani meleklerin iradelerini kullanma biçimleri. Evet. Şimdi bakın Nahl suresinde Yüce Allah buyuruyor ki surenin 50. ayetinde 49. ayetinde meleklerden söz ediyor. 50. ayette buyuruyor ki Estağfirullah. Yehafûne rabbehum min fevkihim. Melekler üzerlerindeki Rablerinden tir tir titrerler. Yani havf ederler. Onun gazabına muhatap olmaktan yana büyük bir korku içerisinde olurlar. Ve bu nedenle yef'alûne mâ yu'merûne. Neye emrolunmuşlarsa onu aynen yaparlar. Melekler bir emir kuludurlar. Emre programlanmış varlıklardır. Bu anlamda serbest hareket edebilen bir iradi yapıları yoktur. Yoktur. Bu önemli. Hocam, havfla beraber haşyet de kullanılıyor mu? Yani korkunun türevleri melekler için kullanılıyor mu bu anlamda? Meleklerin haşyet, yahşevne ifadesi melekler için sanıyorum bir ayette kullanılıyor olması lazım. Yani zihninizde var mı? Şöyle düşüneyim bakayım. Yahşevne rabbehum. Hakiki müminlerin haşyet duymalarıyla ilgili ifade var. Hakkıyla. Alimlerin haşyetleriyle ilgili ifade var. Meleklerin haşyetiyle ilgili de bir ifade var. Onu biraz zihnimde yoğurayım. Bulurum onun yerini. Eyvallah hocam. İnşallah. Bulurum demeyelim, buldum. Elhamdülillah. Evet, yani açtığım sayfada. Çok güzel. Enbiya suresinde. bakın şimdi Enbiya suresinin 27. ayeti. Orada yine Cenab-ı Hak meleklerden söz ediyor. Tabii yukarıdaki ayetlerden bahis devam ede de geliyor. Diyor ki Yüce Allah buyuruyor ki Estağfirullah. La yesbikunehu bil kavli. Hani melekleri Mekkeliler, Mekkeli müşrikler melekleri Allah'ın kızları kabul ediyorlar. Hı. Hani Allah'a bir anlamda daha yakın olmak için kızları var hesabıyla melekleri aracı ediniyorlardı. Hı hı. Allah'ın kızları var, çocukları var diye böyle bir isnatta bulunuyorlardı. Yüce Allah o isnadı karşılamak üzere buyuruyor ki surenin 26. ayetinde bel onlar Allah'ın çocukları filan değil. İbadün onlar kullardır. Mükremune ikram edilmiş. İkrama uğratılmış kullardırlar. La yesbikunehu bil kavli. Hiçbir sözde onu geçmezler Allah'ı. Hmm. Hiçbir sözde onun önüne geçmezler. Sebkat etmek. Sebkat etmezler. Hmm. Yani Allah bir şey demeden ya da Allah bir şeyi emretmeden onlar kendiliklerinden bir çıkış ortaya koymazlar. Koymazlar. Bu aynı zamanda bir mümin ahlakı öğretisidir de. Çok güzel, evet. Çünkü bunu baz aldığınız zaman bir meleki duruşun insanlardan da aslında zımnen istendiğini Kur'an-ı Kerim bize veriyor. Nerede veriyor? Hücurat suresinin 1. ayetinde ve Ahzab suresinin 36. ayetinde. Hmm. Çok açık bir şekilde. Hele ki Ahzab suresinin 36. ayetinde buyuruyor ki ve mâ kâne li mü'minin ve lâ mü'minetin اِذَا قَدَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ Allah ve peygamberi bir konuda hüküm verdiği zaman hiçbir mümin erkek ve kadının o konuda başka bir tercih hakkı yoktur. Allah'ın hükmünü beklemek, o hükmün doğrultusunda hareketini icra etmek mümine yakışan görevdir. Hücurat'ta da buyuruyor ki يَا اَيُوَ الَّذِينَ آمَنُوا Ey iman edenler لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Sakın Allah'ın ve peygamberinin önüne geçmeyin. Bunu peygamberimizin fiziksel hayatta önünde adım atmamak gibi algılayan bir takım rivayetler var ama yani mesela peygamberimizin önünde adım atmak anlaşılabilir belki ama Allah'ın önünde adım atmak anlaşılamaz. Tabii. Hele ki bugün peygamberimizin önünde adım atmak gibi bir şey hiçbir Tabii. şekilde söz konusu olamaz. Belli ki maksat Allah ve peygamberi bir konuda hüküm verdiği zaman o hükmün üzerinde başka bir arayış içerisine girmemektir. İşte bu bir melek duruşudur. La yesbikunehu bil kavli de söylenmek istenen budur. Onlar hiçbir sözde Allah'ın önüne geçmezler. Vehum, işte melekler, bi emrihi ya'melune. Allah'ın emrettiği şeyi aynen yaparlar. Allah'ın emrettiği şeyi yaparlar. Şimdi sizin sorunuzla ilgili cevap da hemen bu 28. ayette. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ Allah onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Yani meleklerin de bilmediği hakikatler vardır. Allah onları en iyi bilendir. Bilindir. وَلَا يَشْفَعُونَ اِلَّا لِمَنْ اِرْتَدَى Melekler Allah'ın razı olduğundan başkasına şefaat edemezler. وَهُمْ Melekler مِنْ خَشْيَتِهِ Allah'a duydukları haşyet nedeniyle مُشْفِقُونَ Derin bir korku içerisindedirler. Hmm. Yani Allah'ın şefaatine izin vermediği insanlar için hiçbir meleğin, hiçbir şefaat efendim girişiminde filan bulunması asla ve kat'a mümkün değildir. Havf da geliyor, haşyet de geliyor. Tabii. Enteresan. Yani tabii havf işin hani gazabını hak etmekten duyulan bir korkudur. Hmm. Haşyet ise Allah'ın azametinden, yüceliğinden, uluhiyetinden, belki ihtiramdan gelen bir erişilmezliğinden bir bilinç halindeki efendim derin saygıdır haşyet. Onun için alimlere de nispet ediliyor, başka insanlara da. Bilincin getirdiği evet. Evet. Korku. Yani o çünkü Fatır Çekinme. Suresi'nde öyle anlatıyor. İnnemâ yahşallâhe min ibâdihi el-ulemâ'u. Kulları içinde Allah'a en derin saygıyı ancak alimler gerçekleştirirler. Belli ki bu bir bilinç ifadesidir. Eyvallah, eyvallah. İyi bilirseniz haşyetiniz olur. İyi bilmezseniz onun adına haşyet demezler. Hatta iyi bilmezseniz yaptığınıza havf de demezler. Bir adam nereden korkacağını bilmezse korkmaz da yani. Korkmaz. Ne kadar korkulacağını bilmezse korkmaz. Saygı duyulacak şeyin ne olduğunu bilmezse saygı duymaz. Ya da yerinde yeterince gösteremez. Saygı duymaz. Cahilin cesareti de bu anlama gelir. Evet. Bir şimdi bir ayette okuyayım Yusuf Bey kardeşim. Buyurun. Tahrim suresinin 6. ayette meleklerin iradeleriyle Hı. alakalı konuyu özellikle orayla ilişkilendirdim. Lütfen. Buyur Yüce Allah meleklerin iradi dünyalarını ortaya koymak için işte ey iman edenler kendinizi ve şu ailenizi öyle bir ateşten koruyun ki işte onun yakıtı insanlar ve taşlardır. Taşlar. Üzerinde çok güçlü alt edilemez. Melekler vardır cehennemin işleticileri anlamında. Onun Müddessir suresinde sayılarının 19 olduğunu söylüyor. cehennemin işletici yani zebaniyi güçlü. O anlamda mı? Zebani zibniye güçlü zibniye, varlık güçlü. Demek. Bu melaiketun gilazun şiddadun. Ha, evet. Gilazun şiddadun. Yani ağır, güçlü demek, alt edilemez. Bunlar ama la ya'sunallaha ma emarahum. Altıncı ayetini okuyoruz Tahrim suresinin. La ya'sunallaha ma emarahum. Allah'ın kendilerine emrettiği hiçbir konuda asilik yapmazlar. La ya'sunallaha ma emarahum. İşte oradaki o ma edatı mutlak umum ifade eder. Yani hiçbir konuda Allah'ın emrettiği hiçbir meselede onlar bir isyan tarafı olmazlar. Ve yef'alûne mâ yu'merûne. Ve neye emrolunmuşlarsa onu aynen yerine getirirler. Getirirler, yaparlar. Meleki irade budur. Tabii şimdi yani hissediyor gibiyim. Sevgili kardeşlerimizin içinden şöyle bir soru geçiyordur. Hani bir melekler iradi bir varlık değillerdir. Yani müstakil kullandıkları bir irade yoktur. Hiçbir sözü Allah'ın önüne geçirerek söylemezler. Emredildikleri şeyi aynen yaparlar. Hiçbir konuda isyan içerisinde olmazlar. Hani bu çizdiğimiz genel melek çerçevesi şu Bakara suresindeki 30. ayetle birlikte düşünerek söylememiz gereken bir konu bu. Hani insanın halife olarak görevlendirilmesinde ya Rabbi yeryüzünde fesat çıkarıp kan dökecek yani birini mi yaratacaksın? Bunu mu yaratacaksın? Sorusunu da bu bağlamda bir yere oturtmak durumundayız. Tabii o bir karşı çıkış değil. Bir defa. Yani la ya'sunallaha ma emarahum orada da gerçekleşiyor. Eyvallah. Çünkü ilgili secde emri tereddütsüz yerine getiriliyor. Yerine getiriliyor. Yani o bir itiraz değil. İtiraz değil. Değil. Sadece bir meselenin bilmedikleri, gaybı bilmediklerinin bir tescilidir o. Bilmediklerini Allah-u Teala, anlama yönünde bir soru. Allah bildirmediği sürece onların bir şeyi bilemeyeceklerinin bir itirafıdır. Bir bilemedikleri bir konuyu bilme arzusudur bu neticede. Bir karşı çıkış filan, bir isyan, bir reddediş anlamında bir durum söz konusu değildir. Hmm. Sadece meselenin iç yüzünü, arka planını görebilme arzusudur. Aslında bu meleklerin durumunu sorgulamaktan öte bize yönelik önemli bir mesaj verir. Allah-u Teala bize de demek istiyor ki, şimdi orayı anlatmasının amacı odur. Yani siz de bir meselenin hakikatini öğrenmek için doğru bilene soracaksınız. Bilmeden biliyormuşsunuz gibi numara yapmayacaksınız. Kıt bilgilerinizle bilen adam konumuna gelip de ahkam kesmeyeceksiniz. Çünkü Yusuf suresinde Yüce Allah buyuruyor ki وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَل۪يمٌ. Her bilenin üzerinde asıl alim olan biri vardır ki o da Yüce Allah'tır. O anlamda biz meleki duruşu, oradaki soruyu, bizim hakikatleri öğrenmede hangi kapıyı zorlamamız lazım geldiğini bize öğreten bir ahlaki eğitim ilkesidir. Evet. Orayı da öyle algılamak durumundayız. Bir izni Rabbihim'den tabii bu kadar. Başladı ama bir kısım şeyleri de müsaadenizle anlamaya aslında bir kapı aralamış oldunuz. Siz melaike meselesini vurgulamakla. Hı hı. Ondan sonra da bir izni Rabbihim oraya bağlantı kuracağız. Şimdi bilmenin en güzel yollarından biri de bana göre sual etmek. O da meleki bir yöntem. Sual etmek aynı zamanda bir iradenin de varlığını gösterir. Yani sual şöyle bir şey, hiç iradeyle bağlantılı olmayan bir kişiye ya da bir varlığa ilişkin irade ile alakalı sorular, ifadeler söylemek de manasız, abes düşer. Yani ben diyorum ki işte bu su, bardaktaki su aslında hiç itiraz etmez, üzerine verilen bütün emri yapar filan dediğimde bu sakıt bir, tuhaf bir ifadedir yani. Bunun o emri yapmama yönünde de öyle veya böyle bir iradesinin mevcut olması lazım ki o iradesini tamamen Allah'ın rızası yönünde kullanıyor diyebileyim. Yani sizin az önceki ifadelerinize bir açıklık kazandırmaya çalışıyorum. Dolayısıyla yerleşik geleneksel telakkinin tersine meleklerin otomat gibi algılanması. Yani melekler sanki ağaç, taş herhalde ya da kurgulanmış bir robot gibi algılanması acaba buradaki anlattıklarınızla çelişir mi diye zihnimde beliriyor. Yani hiç iradesiz varlıklardır değil, iradeleri vardır. Fakat bu iradelerini tamamen emri ilahiye tahsis etmişlerdir. Aynen öyle. İşte diye anlıyorum ben. Söyleyeceğimi söylemiş oldunuz. Yani melek kavramının içerisinde hani geleneksel algıda şekillenmiş böyle otomatikleştirilmiş kısmı da vardır. Yani ha vardır mesela mukarrabin diyor sadece secdede olanlar mesela, sadece kıyamda olanlar. Öyleleri de vardır. Var, tabii. Hatta onun ötesinde biz melek kelimesini meleke kelimesiyle aynı kökten olduğu için evet. anlam olarak buluşturuyoruz. Hı-hı. Melekeler var yani. Hı-hı. Meleke yani kainatta Allah-u Teala'nın melekeleştirdiği, sistemleştirdiği şey yağmurundan bulutuna, karından tufanına varıncaya kadar. O yapılar da meleki yapılardır. Rüzgar da bir melektir yani. Yağmur da bir melekeleşmiş bir tabii güçtür. O anlamda işin o tarafı vardır. Ama burada sözünü ettiğimiz meleklerin Allah-u Teala'nın emriyle, izniyle hareket ediyor oluşları onların hiçbir şekilde iradesizlikleri anlamına gelmiyor. Yani o iradenin mahza Allah'a teksif edilmiş olduğuna, evet. yani ona bir anlamda kilitlenmişliğine yaptığımız bir vurgudur. Yoksa hiçbir yani hareket serbestliği anlamında, yani hareketlilik anlamında bir mecali olmayan bir varlığın inişinden de söz edilmez yani. Tabii. Halbuki iniyorlar. İniyorsa o inişin mahza Allah rızası için Allah'ın emri doğrultusunda, Allah'ın izni doğrultusunda gerçekleştiğini söylemek durumundayız. Yani herhangi bir varlık için böyle tek tip tanımlamalar doğru değil. Değil. Ki pek çok türlerin olduğunu da mesela siz birkaç türünden aslında bahsettiniz. Dediğiniz gibi şiddetli ondan sonra ve orada bir tabir kullandınız az önce. Gılazun, şedidun dediniz. Şimdi bu tür melekler var. Azrail. Hafaza melekleri var. Hafaza melekleri. Muhafız olanlar var. Kiramen katibin var. İşte ne bileyim insanları. Zebaniler var. O melek cehennemin işleticileri anlamında o 19 melek var. Kainatın arşın etrafında dönen melekler var. Arşı taşıyan 8 tane melek var. Evet. Yani çeşitli hizmetlere özel kurgulanmış melekler var. Ama bu onların böyle cansız bir varlık olduğu anlamına gelebilecek bir algıya müsait değil. Kullanılan, mesela bakın biraz önce okuduğum ayetlerin birinde, yani Nahl suresinde okuduğum ayette Yüce Allah melekleri tarif ederken onlarla ilgili kullandığı ifadeler yani canlı varlıklar için kullanılan ifadeler. Evet. Mesela göklerde canlı varlıklar diyor. Göklerde canlı ifadesi yani bir anlamda ruh taşıyan men edatıyla kullanıyor. Men edatı yani canlı ve ruh taşıyan varlık için kullanılan bir edattır. Dolayısıyla onu herhangi bir tabii güçmüş gibi algılamak, yani otomatiğe bağlanmış bir güç gibi algılamak genel melek kavramını açıklamaya yetişmez. Eyvallah. Canlıdır, hareketlidir, aslında mürittir ama murad etmesinin ne olduğu ona bildirilmiş şekilde murad eder. Evet. Ama murad eder. İradeyi murada tamamen hasretmiştir. Hasretmiştir. İradeyi murada hasretmiştir. İyi bir ifade oldu. Aslında o hareketliliği, o serbest davranış biçimini böyle Araplar beyitleştirerek de bir ifadede kullanırlar. Tabii bunu insanlar için söylerler, melekler için değil. Ne derler? Ene ürid ve ente türid velakinnallaha yef'alu ma yürid. Çok güzel. Ben isterim. Sen de istersin ama Allah istediğini yapar. Yani elbette mutlak mürid Allah'tır. Eyvallah. Biz de müridiz ama biz irade ettiğimiz şeylerden hesaba çekileceğiz. Çünkü bizim kötülük murad etme ihtimalimiz de var. Ama melekler de mürittir ama onların kötülük murad etme gibi ihtimalleri söz konusu değil. Evet. Çünkü onları tanıtan ayetler emrolundukları şeyi aynen yapmak ve Allah'ın emrettiği hiçbir konuda, hiçbir şekilde, hiçbir isyan içerisinde bulunmamak diye Allah'ın emrinin önüne geçmemek. Evet, sözünün önüne geçmemek. Geçmemek gibi bir ifade var. Şimdi sevgili hocam. İşte bu ayetteki izni Rabbihim'deki izin kelimesinin de aslında Allah'ın emri anlamına geldiğini bir başka ayetin yardımıyla söylemek durumundayız. Meryem suresinde 64. ayette onu söylüyor Yüce Allah meleklerle ilgili. وَمَا نَتَنَزَّلُوا illa bi emri rabbik. Biz sadece ve sadece. Oradaki ma ve illa edatları bir cümlede bulunuyorlarsa bu vurgu manası verir. Buna Arapçada hasır, kasır derler. Bir anlamı bir şeye ait kılmak. Tahsis etmek. Tahsis. Yani tahsisten öte tam bir aidiyet içerisine sokmak. Biz sadece ve sadece Rabbinin emriyle ineriz. Buradaki izni Rabbihim de Allah'ın emriyle, onun bir buyruğuyla, onun direktifiyle hareket ediyor olmak anlamına gelir. Meleklerin inişi de bu anlamda vahiy ile buluşanlar üzerine Allah'ın emri ve izniyle gerçekleşmeye devam edecektir mesajını veriyor Kadir Suresi 4. ayet. Hocam peki bir beraber bir şey daha anlayalım diye uğraşıyorum. Sadık rüyanın ve ilhamın da vahiden bir cüz olduğuna dair yaygın bir bilgi vardır. Buna iştirak ediyor musunuz öncelikle? Bu doğru mu? Vahiy, o bilgilendirme türünde vahiy kelimesinin kullanılmasını pek doğru bulmuyorum. Bulmuyorsunuz. Çünkü vahiy çok özel bir bilgilendirme biçimidir. Vahiyin ne olduğunu biz biliyoruz. Yani terim olarak vahiy Allah-u Teala'nın işte bir melek aracılığıyla özel bir kulunu özel bir bilgiyle bilgilendirmesi yoluna vahiy deniyor. Gizli, özel bilgilendirme biçimidir. Ancak Allah-u Teala'nın bilgilendirmesi sadece vahiyden ibaret değil. Yani hatta yani mesela arılara vahyettiğini söylüyor. Yani vahyet. Bunu işte bu bizim algıladığımız vahiy kavramı ile izah edemeyiz. Dahasını size söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'de bu vahiy kelimesi Allah'a nispet edilmeden kullanıldığı yerler de vardır. Yani vahiy kelimesini böyle hep lahuti bir kavram gibi, hep Allah vahyeder gibi algılamak da bizi yanılgıya düşürür. Onun için eski alimlerimiz vahyi üçe ayırmışlardır. Evet. Bir gayri ilahi vahiy, bir ilahi vahiy, bir de hakiki vahiy diye üçe ayırmışlar. İşte bunun gayri ilahi olan kısmı vahyedeni Allah olmayan, faili Allah olmayan bir fısıldaşma türüne de vahiy deniyor. Kur'an-ı Kerim'de ayetini söyleyeyim size. En'am suresinde Yüce Allah buyuruyor ki, Estağfirullah surenin 112. ayeti, وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّنْ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ Biz her peygamber için insan ve cin şeytanlarından düşmanlar yarattık. Evet. يُوحِي بَعْضُهُمْ O düşmanlar bazıları vahyederler, اِلَى بَعْضٍ bazılarına زُخْرُفَ الْقَوْلِ Böyle parıltılı sözler, fısıldarlar, ilham ederler. Yani onlar da böyle gizli gizli birbirlerine o anlamda vahyederler, fısıldarlar. Birbirini etkilemeye çalışırlar. Çok ilginç. O kelime... Oysa vahyin de türleri olduğunu anlamamız gerekiyor işte. O aynen zaman öyle. Hepsine tek anlam yüklersek burada çoğalarız. Olmaz. İşte bakın An'am suresi 121. ayette de geçiyor. Buyuruyor ki Yüce Allah, sebebillah. Ve inne şeyatine, şeytanlar... Leyuhune ila evliyaihim. Kendi dostlarına vahy ediyorlar. Ne demek? Fısıldıyorlar, vesvese veriyorlar. Hadi bir anlamda gene amiyane tabir olacak ama gaza getiriyorlar. Liyucadili hüküm sizinle mücadele etmeleri için kendi dostlarının. Bakın vahiy kelimesi orada da geçiyor. Hani bunu ille de böyle hep şeytanla ilişkilendirmek durumunda da değiliz. Amin. Bunu hep kötü bir etkileşim olarak almak zorunda da değiliz. Bunu peygamberin yaptığı türü de var bu işin. Bu da mesela Meryem suresinin 11. ayetinde Yüce Allah buyuruyor ki fakaraca Hazreti Zekeriya'dan söz ediyor. Hani Hazreti Zekeriya bir çocuk istiyordu da Hazreti Yahya ona müjdelenince bir ipek ine nasıl gelmedi de bana bir ayet göster ya Rabbi deyince de Allah-u Teala ona işte 3 gün konuşamayacaksın. Düzgün olmana rağmen, sağlıklı olmana rağmen 3 gün konuşamayacaksın deyince bir peygamber konuşamaması durumunda bile tebliğine devam etmek zorundadır. Bunu prensip haline getirmek için 11. ayette Hazreti Zekeriya'yı tanıtırken buyuruyor ki Yüce Allah, فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ Mihraptan kavminin huzuruna çıktı, فَاَوْحَا اِلَيْهِمْ Kavmine vahyetti ki, اَنْسَبِّحُوا بُكُرَةً وَعَشِيَّا Allah Allah. Sabah akşam Allah'ı tesbihe devam edin diyor. Bakın evha orada Zekeriya peygambere nispet edilen bir fiildir. Hmm. Ve hiç de kötü bir şey değildir. Ancak tabii işte müsbet bu tür, manadadır tabii, o tabii. Müsbet manada bir bilgilendirme biçimidir. Bu işte gayri vahiy kısmı bu işin. Gayri vahiy. Gayri vahiy. İlahi olmayan vahiy, ilahi vahiy, hakiki vahiy. Diye o ayrımı hatırlatırsak. Üç. Üç tane. Gayri ilahi. Gayri ilahi. İlahi. İlahi ve hakiki vahiy. Bunun ilahisi de, yani madem konuyu açtık onu da söyleyelim. O ilahi vahiy, vahyedeni Allah, ancak vahye muhatap peygamber değilse bu vahiylere ilahi vahiy deniliyor. Hmm. Şimdi bunun bal arısına vahyetmek bunun bir örneğidir. Muhatabı peygamber değil. Vahyeden Allah. Vahyeden Allah. Vahha rabbuke ilen nahli. Rabbin bal arısına vahyetti diyor. Hmm. Vahyeden Allah. Ama muhatap peygamber olmayınca bu ilahi vahyin bir örneğidir. Mesela Allah göğe vahyettiğini söylüyor. Evet. Yere vahyettiğini söylüyor. Onlar da vahyin ilahi kısmının bir örneğidir. Tabii. Hatta havarilere vahyettiğini söylüyor. Hmm. Ve izâ uhaytu ilel havariyyine Maide suresinde. Vahiyler havarilere yönelikse o da hakiki vahiy değildir. Mesela Hazreti Musa'nın annesine vahiy var. Ve uhayna ilâ ümmi Musa en erdi'ihi. Kasas suresi sanıyorum 7. ayet. O Musa'nın annesine vahyettik bir. Veya Taha suresine geçiyor. İz evhayna ilâ ümmike mâ yuhâ. Ey Musa, senin annene vahyedileni vahyetmiştik biz. Bakın orada da vahiy alıyor. Hatta bunun peygamber olmadan önce Hazreti Yusuf'a çocukken yapılan vahiy de ilahi vahiydir. Hakiki vahiy değildir. Ve evhayna ileyhi letunebbiyennehum bi emrihim hâzâ. Onlar onu kuyuya atarlarken biz ona vahyetmiştik diyor. Hazreti Yusuf için. Yusuf'a evet, daha çocukken. Dahasını söyleyelim, meleklere yönelik vahiy de ilahi vahiydir ama hakiki vahiy değildir. İz yuhi rabbuke ilel melaiketi. Rabbin meleklere vahyediyordu. Enfal suresinde geçiyor. Hakiki vahiy peygambere ve peygamberlere vahyedilen evet. Vahiy. İşte bu ikisinin dışında. Dışında. Vahyedeni Allah, vahye muhatap olan kişi de peygamberse bu bilgilendirme türüne hakiki vahiy denilir. Ta Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar bütün peygamberlerin bilgilendirilme biçimi bu vahiydir. Bu şimdi bu bir bilgilendirme biçimidir peygamberlere yönelik. Ama Allah'ın başka insanları başka türlü de bilgilendirmesi mümkün değil. İşte ben de orada meleklerin vazifesinin devam ettiği anlamda. Ha, oraya gelecek. İlhamla ve sadık rüyayla da bir tür o melaiketi akış, ve ruh tabii. Tenezzül devam. Hedi. Ama bunu istismar ediyor işte bazıları. Hmm. Kendi aklına bir şey geliyor. Diyor ki bana vahiy geliyor. Doğru, ona vahiy geliyor ama şeytandan geliyor yani o vahiy. Hmm. Risalet anlamında, peygamberlik öğretisi anlamında vahiy bitmiştir. Eyvallah. Geri kalan işte ilham kısmıdır. Yani mesela bu mucitler nasıl tabii. icat ediyor? Nasıl icat ediyor? Bu kendi olacak iş değil. Beyinden mi çıkarıyor yani? Tabii. Çalışmasının karşılığında Allah-u Teala'nın ona ikramı var. Canım. İkramı var tabii. İşte o da bir ilham biçimidir. Tabii. Yani bu sanatkarlar nasıl yapıyorlar bu işleri? Evet. Yani Allah fikir ona... beliriyor mesela. Evet. Sizde de oluyordur. Bir şeyi konuşurken insanın zihninde daha evvel düşünmediği bir şey beliriveriyor. Tabii. Ben orada da melaiketi ve ruh... Melekenin melekleşmesi söz konusu olur işte o zaman. Yani siz melekelerinizi görevini yerine getirecek şekilde maksimum bir verimlilikte kullanırsanız Allah o melekelerinizi meleke dönüştüren bir müdahale ile sizi destekliyor. Destekliyor. Yani mesela bu akış bu şekilde devam eder. Bu bilgilendirmenin böylece devam edeceğini söylemek tabi bahis yoktur. Ancak bu bilgilendirme asla bir peygamberi bilgilendirme değildir. O bilgi en çok sahibini bağlar, muhatapları da evet, ilgilendirmez. Evet, umuma şamil kılınamaz, evet. Şahsidir, ferdidir. Hocam çok teşekkür ediyorum. Bir ara vermemiz lazım. Evet. Aradan sonra bu emir meselesini biraz konuşalım mı? Uygun düşer mi? Ve öylece yavaş yavaş Kadir suresini bitirelim. Bitirmiş olacağız tamam. İnşallah. Sevgili dostlar, gördüğünüz gibi mesele hakikaten çok yönlü. Konuşmaya devam edeceğiz. Biraz mola efendim.